Розділ четвертий. Юра зиркнув на годинник. Вже 10 вечора, а на тексті його доповіді для засідання партбюро ще навіть кіт не валявся, як сказала б Єлизавета Петрівна. Завтра першотравнева демонстрація і візит чемності до мами на дачу. Післязавтра зустріч з друзями з нагоди дня народження Романа, після якої Юра має ще встигнути заїхати до свого керівника курсової роботи Майстренка додому на консультацію. А вже 3 травня йому, як комсоргові факультету, треба відзвітуватися про хід підготовки комсомольської організації фізичного факультету КДУ до 60-річчя ВЛКСМ. Більше часу на текст у нього не буде. Треба нарешті настроїтись і дописати зараз. Юру обрали комсоргом факультету на початку нинішнього 2-го курсу, після того, як на парткомі факультету було вирішено запропонувати на цю посаду не досвідченого 4-курсника, якого треба було переобирати вже за рік, а 2-курсника, який за сприятливих обставин працюватиме 3 роки і зможе нарешті зміцнити комсомольську організацію фізичного факультету, що так уже традиційно повелося завжди пасла задніх на загальноуніверситетському тлі. Члени партбюро фізичного факультету придивилися до комсорга 1-го курсу Юри Бакланова. Взірцевий студент, перспективний молодий науковець, чесний, правильний, дисциплінований спортсмен. Засідання бюро і збори на курсі відбуваються регулярно. Документація ведеться акуратно, зі сплатою членських комсомольських внесків не запізнюється. А крім того, це хлопчик з такої родини, тож цілком можна йому довірити керівництво факультетським комсомолом. Юра сприйняв пропозицію спокійно. Йому таким і уявлявся шлях до омріяної кар'єри фізика-атомника. Він добре усвідомлював, щоб досягти успіху, мало бути талановитим ученим. Слід подбати і про комсомольсько-партійний складник. Це навіть не обговорювалося. Тому вже на 1-му курсі, тобто минулого навчального року, коли у вересні відбувалися вибори до бюро комсомолу курсу, він сам висунув свою кандидатуру. З боку студентів-першокурсників заперечень не було. Фізичний – один із найскладніших факультетів. Їм не до комсомольської роботи. Тут би вижити і не провалити 1-ю сесію. Нехай за право називатися комсомольським ватажком борються на ідеологічних факультетах – історичному, філософському, економіко-юридичному. Фізики і математики до комсомолу ставилися як до справи суто формальної. Юра ж дивився далеко вперед. Він очікував, що партком проти його кандидатури комсорга 1-го курсу не заперечуватиме. З його прізвищем це можна було легко спрогнозувати. Але ніякого гріха він у цьому не вбачав, бо знав, що добре робитиме цю справу. Він з дитинства відчував у собі організаторські здібності. Так воно і сталося. Він справді виявився хорошим комсоргом курсу, наскільки це було можливо на 1-му курсі. Без особливого досвіду і з величезним навантаженням навчальних предметів. Навіть Юрі, одному з найбільш підготованих до навчання, столичному хлопчикові, багатолітньому члену гуртка юних фізиків, переможцеві республіканських олімпіад, навіть йому навчання давалося нелегко. Звичайно, комсомольське навантаження відбирало час, але Юра був упертий. І результат не забарився. На 2-му курсі його висувають на комсорга всього факультету. Спершу він трохи розгубився, коли йому старші партійні товариші натякнули на це, і навіть вирішив порадитися з батьками. Бакланов-старший поставився до пропозиції, як і мав би відреагувати секретар ЦК партії. Він довго хвалив сина і бажав йому успіхів на цій ниві. Що ж до Клавки, то вона поцікавилася, чи встигатиме він з навчанням. Юра відповів, що, власне, саме тому він і прийшов до них радитися. Тоді вона подумала кілька секунд і видала фразу, яка йому згодом не раз допомагала на практиці. «Головне в комсомольській роботі, Юрку, принаймні для тебе, вивчити на зубок їхню мову. Це раз, а друге – завчити ритуал. Все!» Юра сторопів. Це були дивні для нього слова і незвичні поняття. Настільки дивні, що видавалися абсурдними. Він обернув погляд на батька, хто-хто, а той добре знався на цих питаннях. На Юрин подив Бакланов-старший не поморщився, а дивився на дружину з цікавістю і чекав на продовження. «Чию їхню?» – невпевнено спитав Юра. «Ну як чию?» – здивувалась мама. «Татову!» – показала підборіддям на Бакланова. «Феченкову, тьоть Тамарину!» Юра втупився у Клавку. Та, наче мова йшла про картопляне пюре з котлетами, у властивій їй флегматичній манері продовжила. «Партія і комсомол мають свою мову, я б сказала, жаргон. Хоча це слово тут трохи не на місці, але я вживаю його для наочності. От слухаєш виступ партійного чи комсомольського діяча, або читаєш передовицю у «Правді» чи в «Ізвєстіях», і начебто кожне окреме взяте слово тобі зрозуміле. А все вкупі заганяє тебе, навіть якщо ти філолог, у ступор. Ти, як пам'ятник Щорсу на бульварі Шевченка, вже й на коня сів, і за вуздечку взявся, і праву руку підняв, і кінь уже твій не поготові, а ти чомусь ані руш. Стоїш на місці, заціпанілий. Я довго думала над цим, а потім зрозуміла, що мова партійних документів ритуальна. Її просто треба вивчити, як іноземну». Два Бакланови дивилися на Клавку завмерши, як той пам'ятник Щорсу на бульварі Шевченка, який вона щойно згадувала. «Невже я незрозуміло висловилася? Як би це вам пояснити? Це і як мова церковної служби». «Клаво!» Зімітував обурення Бакланов-старший, але Юра добре знав батька, щоб зрозуміти, що зараз він грає. Насправді весь його вигляд демонстрував бажання почути її пояснення. Клавка навіть не звернула уваги на чоловікове зауваження. Вона перебувала на своїй хвилі. Її й саму, здавалося, заінтригувало те, що вона оце зараз бовкнула. «От зайдеш у Володимирський собор, слухаєш їхні паки, Господу Богу помолімся, і от начебто значення слів зрозумілі, а сам думаєш, а що то за паки-паки? І відчуваєш себе бовдуром неосвіченим. Через те, що тебе мають не за суб'єкт, а за об'єкт, у чиї обов'язки входить не розуміти, а вірити. Так і з партійними текстами. Понав'яжуть своїх паки-паки, а ти сидиш як дурень і все це читаєш. А потім розумієш, що це просто священна мова. Вона не повинна бути зрозумілою, бо тоді її святість пропаде. Просто треба вірити сказаному». «Клаво!» – знову обережно промовив Бакланов-старший, але вона не зважала. «Так, мова партійних і комсомольських керівників – це теж священна мова. І нею володіють лише вибрані, партійні жерці. Вивчиш її, станеш частиною їхньої спільноти, станеш своїм, і всі карти тобі в руки». «Тату?» – подивився очікувально на батька Юра, питаючи його думки. Той посміхнувся своєю моналізівською, за висловом мами посмішкою, ледь смикнувши кутиком губ. Юра так і не розібрав. Засуджував він сказане нею, чи йому це подобалося? Бакланов-старший спробував пожартувати. «Головне, синку, не подумай оце», – він вказав очима на матір, – «де-небудь повторити. Наша мама, сам розумієш, поетична натура, лірик, а ми з тобою фізики. Ми бачимо світ реалістично, а вона метафорично. Не кожен це правильно зрозуміє». Юра із подивом відзначив, що батько різкого засудження чи обурення не висловив. З мовою більш-менш закінчили. «А що за ритуал?» – запитав Юра. «А ритуал? Ритуал – це просто. Не мені тобі розповідати. Збори, порядок денний, пропозиції, голосування, ухвала, протокол, календарний план, звітно-виборча конференція, засідання бюро, суботник, дві демонстрації у листопаді і в травні, колгосп у вересні. Нічого складного. Головне – по колу нічого не пропустити і знати, що за чим». З цим Юра міг погодитися. Така мамина метафорика була йому під силу. Тут знову до розмови підключився батько і пояснив, як важливо правильно скласти план, щоб у ньому відображалися всі ділянки роботи – політична, організаційна, навчальна, культурна, шефська. Дуже важливо, щоб правильно вівся облік членів ВЛКСМ. «Оця паперова й облікова робота, синку, забирає багато часу. Знайди собі хорошого заступника, зампоорг, який би займався постановкою комсомольців на облік і зняттям з обліку, писав би протоколи, збирав членські внески. А ти тоді зможеш спокійно здійснювати загальне керівництво». «Ага, ще одне!» – раптом перебила Бакланова-старшого Клавка і відразу ж схаменулася. «Ой, вибач, Сашо!» Той благодушно, як король фаворитці, яка раптом привселюдно бовкнула щось не в тему, дозволив їй висловитись. «Оце мені спала на думку дурничка, трохи крамольна, але така весела!» Вона безтурботно розсміялась, і Юра запідозрив, що ця дурничка буде не трохи, а дуже крамольною. Клавка, скрививши жалібну міну, зиркнула на чоловіка. «Можеш поки що затулити вуха?» «Ще чого?» – ворухнув кутиком губ Бакланов. «Оце я дивлюсь на історію, колись був календар лише церковний, і тепер він є тільки радянський. Колись були жерці і священнослужителі, і тепер вони є, тільки називаються секретарями ЦК. Колись були жертвопринесення, і тепер вони є». «Які ще жертвопринесення?» – нахмурив брови батько. «Ну, внески, членські внески, комсомольські, партійні, як колись, десятина». «До чого це все?» «Ну, до того, що коли наші батьки встановлювали радянську владу, то вірили, цілком можливо зруйнувати старий світ до основання, а затім побудувати щось абсолютно нове. Ми наш, ми новий мір построїм». А по суті, змінився зміст, і навіть не стільки зміст, скільки наповнення форми, яка, наче каркас, лишилася тією самою. «Клаво!» – суворо сказав батько. «Та це я бавлюся!» – і швиденько перевела розмову на іншу тему. «І ще я хотіла тобі сказати, що в твоїй справі дуже важливий етикет». Клавка глянула на своїх чоловіків з надією, що хоч тут вони її зрозуміють без пояснень, однак ті дивились на неї очікувально. «Розумієш, синку, комсомол і партія – це така, як би тобі пояснити, ієрархія, це така драбина. Дуже важливо знати, на якій сходинці ти стоїш, і поводити себе відповідно до її правил». «А де ці правила знайти?» «Ну, не всі правила у світі прописані. Їх опановують через досвід, бо етикет дуже часто – це річ усна, не писана». Мама збилася з думки. «Словом, головне, синку, знай своє місце. Коли чогось не розумієш, спостерігай, як поводяться інші. І взагалі, ті, хто на верхніх сходинках, старші товариші, завжди дадуть тобі знати, що й до чого. Головне – не стрибати вище голови і не обговорювати накази, як в армії». «Ну, прям як в армії», – зіронізував, але добродушно Бакланов-старший. «У нас це називається партійна дисципліна», – Клавка кивнула. «І я про це ж», – і додала. «Батька, слухай!» Бакланов-старший поплескав сина по плечу і сказав. «Мамо, слухай, і вчи наш жаргон!» Баклановська Моналіза ще раз посміхнулася. Ось цим Юра і займався зараз, намагаючись написати доповідь на засідання партбюро. Він активно гортав свій блокнотик з акуратно записаними стереотипними фразами і намагався компілювати їх, щоб текст звучав за маминим визначенням як ритуальна мова. Текст не грав, з-під пера виходили або дитяче белькотання, або мертвий набір слів. Що робити? Він вийшов навшпиньки з кімнати, акуратно прочинив двері до кабінету. Мама тут чи у спальні? Удача! Клавка, напівлежачи на тахті, читала книжку. «Мам!» – тихенько покликав її, щоб не розбудити батька. «Ти не спиш?» Вона підняла голову і хитрувато всміхнулася. «Що ти читаєш?» Для проформи спитав він. Вона показала темно-синю книжку з білими і чорними літерами на обкладинці. «Де Камерон?» Прочитав по складах Юра. «Ага, в перекладі Лукаша». «Лукаша, Лукаша», замислився він. «А, так, це ж той дядечко в круглих окулярах, що підписав мені Чіполіно у своєму перекладі, і його Алісу в країні чудес ми з мамою читали тут, на цій тахті». «А ти чого не спиш?» – спитала Клавка. «Та, доповідь не йде ніяк, допоможеш». Вона зітхнула і відклала книжку. «Що там у тебе? Яка тема?» «Хід підготовки комсомольської організації фізичного факультету КДУ до 60-річчя ВЛКСМ». «А де ти виступатимеш?» «На партбюро, післязавтра». Вона ще раз зітхнула, трохи подумала, а тоді погодилася. «Давай, записуй». Юра побіг до своєї кімнати по блокнот і ручку. Клавка вже не лежала, а сиділа на тахті в повній бойовій готовності. «Пиши! У ці дні, коли весь радянський народ розгортає діяльну підготовку до 60-ліття ВЛКСМ, творчим поривом охоплена і комсомольська організація фізичного факультету КДУ. Як красиво звучить, подумалось Юрі, ритуально. Почесним завданням комсомольців нашого факультету, продовжувала вона, як і всього університетського комсомолу, є участь у важливій справі підготовки всебічно розвинених і освічених людей, чесних, сміливих, принципових працівників, самовідданих будівників комунізму. Вона дивилася кудись угору, де висіла чеська кришталева люстра, і водила очима, неначе збиралася перерахувати всі висюльки на ній. Всю роботу комсомольської організації в цьому семестрі було спрямовано на серйозну підготовку до літньої екзаменаційної сесії. Відмінне складання екзаменів і заліків буде нашим найкращим подарунком до ювілею ВЛКСМ. Було дуже кумедно спостерігати, як вона, тримаючи на грудях розкриту книжку з Декамероном, натхненно надиктовує цей марудний текст. «Мам!» Хотів був висловити своє захоплення рівнем володіння ритуальною мовою Юра. «Не перебивай!» – розсердилась вона і, повільно смакуючи кожне слово, продовжила. Академічна робота постійно була в центрі уваги групових і курсових комсомольських бюро. Питання підготовки курсових та дипломних робіт, практичних і лабораторних занять постійно ставилися на засіданнях комітету комсомолу факультету і групових бюро. «Не поспішай, я не встигаю», – заблагав Юра. «А ти постарайся, скорочуй. Якщо збавлю темп, зіб'юся». Сама по собі постановка цих питань не могла безумовно вирішити справи, але сприяла загостренню уваги колективу до безвідповідального ставлення окремих студентів до навчання, сприяла створенню атмосфери непримиренності навколо випадків порушення трудової дисципліни. Клавка не відривала погляду від люстри, і мова її лилася неперервною, густою, як лава рікою. Юра відчував, що бажано не ставити перешкоди тій лаві дурними проханнями не поспішати, бо ще чого, вона зупиниться, і тоді амба Василій Іванович, як казав Петька в фільмі «Чапаєв». Вона жестикулювала, неначе сама проголошувала ту доповідь на трибуні, не менш важливій, аніж ЦК ЛКСМУ. Але тут Клавка спинила потік слів. «Ага, а тут реверансик треба зробити, в бік партбюро», зауважила цілком прагматичним тоном, що суперечив ліричному виконанню доповіді. «Це ж на партбюро заслуховуватиметься?» – спитала. Юра автоматично кивнув, дописуючи попередні ритуальні тези. Тут Клавка знову спинилася, десь далеко відлетівши думками. В неї так бувало. Юра добре знав. Це могло тривати 5-10 хвилин. Він стривожено зиркнув на годинник. 11 вечора, а завтра о 6 вставати. «Який реверансик?» Обережно, щоб не розгнівати Клавку, спитав він. Та прокинулась. «Я ж тобі казала колись про етику, про субординацію. Так от, давай це зробимо так. Заслуговує уваги і той факт, що в роботі комсомольської організації факультету активно допомагали наші старші товариші, комуністи. Взаємодія комітету комсомолу і партбюро факультету була діловою. Партбюро не регламентувало діяльність комітету, а проводило свою лінію партійними методами через комуністів, які працюють в комсомолі. Ну, щось таке, я потім іще подумаю, даси почитати, коли запишеш». І як це до ладу в неї все виходить? Вона ж наче в комсомольських і партійних органах не працювала. «Ага, ще треба трохи покаятися», – зауважила. «Що?» – не зрозумів Юра. «Самокритики додати». «А, переклала з нормальної мови на ритуальну, партійно», – посміхнувся Юра. «Не можна й приховати певні недоліки в нашій роботі. Недостатньо займалися комсомольське бюро і комітет комсомолу. Чим ви там недостатньо займалися?» Юра отетерів. «Ну, не знаю. А що тут знати? Пиши. Головним недоліком є те, що комсомольське бюро і особливо комітет комсомолу часом втрачають зв'язок з первинними комсомольськими організаціями. Кожен активіст знає, яким корисним є відвідування комсомольських груп, але за виконанням доручень вищих органів за біганиною в поточних справах комсомольський актив дуже часто забуває, що найбільш корисною, найбільш дієвою і найбільш вдячною є безпосередня робота і згуртування колективу в групах. Повну відповідальність за цей недолік несе комітет комсомолу і насамперед його секретар». Клавка розсміялася. «Правда ж красиво? Ти пиши, пиши, я потім підредагую». Юра строчив, час від часу струшуючи руку, що спазмувала від напруженої писанини. Клавка пожвавилась. «Ну що, покаялись? А тепер так і проситься сюди пафос, тільки не переборщи, записуй». «Високий рівень критики і самокритики буде найкращим свідченням того, що наш студентський колектив міцний, здоровий і завжди готовий виконати будь-яке завдання партії та комсомолу. Кінець! Алілуя!» Юра дописав останні речення і втупився в Клавку. «Мам!» «Що?» – задоволена виконаною роботою, перепитала вона. «Звідки ти це вмієш?» «Та!» – безтурботно махнула рукою. «Знаєш, скільки ми доповідей понаписували і відредагували для ЦК? Це ж наш хліб!» Юра обійняв Клавку. Вона пахла спокоєм і домом. Йому знадобилося ще 40 хвилин, щоб розшифрувати конспект, а потім він з полегшенням на серці ліг у ліжко. Глипнув на будильник. «Ох-ох-ох!» Завтра на 7 у двір червоного корпусу. Там формуватимуться колони різних факультетів університету на першу травневу демонстрацію. Фізики традиційно йтимуть разом з радіофізиками, мехматом і хіміками. Юркові, як комсоргу, треба бути на місці раніше, зібрати списки присутніх. Як завжди, найбільша надія на явку першокурсників. Вони ще бояться ухилятись від участі в демонстраціях. Чим вищий курс, тим гірша відвідуваність заходів. Старшокурсники, ті, що з села, їдуть до батьків допомагати садити картоплю, а міські вже знають, що за відсутність їм нічого не буде. Напише у пояснювальній записці, що готував курсову роботу, і все йому проститься. Фізик – це ж не якийсь там боян бовіщий. Філолог чи історик чи філософ, що розтікається чи то мислію, чи то мисію. По древу, сірим вовком по землі і орлом по небу, як любить повторювати мама. Фізика – це наука. Сон, як назло, кудись подівся. Юра заплющився і спробував уявити собі дачу, сосни, першу травичку, мамин квітничок, татів шашлик, мамин салат зі свіжими тепличними огірками, зеленою цибулею впереміж із базарним сиром і базарною сметаною. Татову моналізівську посмішку, мамину тоненьку фігурку у вовняному спортивному костюмі. Ні, краще перед сном не це, краще уявити собі вуличку Глібова і стадіон «Старт», де вони під буском, який, можливо, вже зацвів, святкуватимуть день народження зойчиного Романа. А після того – до Майстренка, наукового керівника. Сергій Васильович зліг, а Юркові кров з носа, треба добити курсову. Сергій Васильович Майстренко, як же йому Юркові пощастило, що він узявся керувати його курсовою. Єдиний на Україні спеціаліст з фізики атомного ядра. Без 5 хвилин доктор наук. Зараз він завершує дисертацію, і йому не до студентських робіт. Але в нього двоє улюблених учнів – третьокурсник Мишко Неїжмак і він, Юра Бакланов. Ну, Мишко – це само собою самородок, як його не взяти? Народився десь, як каже мама, у дідька на болоті, на якомусь степовому хуторі, куди ще й електрику не провели. Батько навіть не механізатор, не тракторист, а сторож на баштані. А мама не доярка, не ланкова, а мати 7 дітей. Сільська семирічка, куди Мишко щодня ходив за 3 кілометри туди й назад. А потім школа-інтернат у районному центрі. І був там у них в райцентрі вчитель, у школі-інтернаті, простий учитель фізики. Юра бачив його на фотографії в гуртожитку у Мишка. Дядько дядьком. Але як він муштрував учнів? А який він гурток юного фізика створив? А яку він зробив лабораторію для тих учнів, сиріт і вихідців з багатодітних сімей? Той учитель викладав у школі не лише фізику, а й хімію, біологію, бо вчителів у райцентрі бракувало. І там, при інтернаті, крім фізичної лабораторії, була й хімічна, і ще й навчальна ділянка з біології з теплицею. І от цей сільський хлопець із забитого хутора приїхав до Києва і вступив на фізичний факультет, сам, без блату. Привіз його той вчитель-ентузіаст з райцентру, що має таку нудну назву, яка навіть і не запам'ятовується. Мишко Неїжмак і він, Юра Бакланов, два полюси – плюс і мінус. Одному від народження дано все, а другому – лише голову, яка варить за 7. У Юри теж варить, але інакше. Юра бере посидючістю, а Мишко хапає все на люту. Він не вчиться, він наче грається. Юра навіть не міг йому заздрити, настільки той був наївним і дитинним. Вони часто засиджувалися допізна на кафедрі з Майстренком, і було в цьому щось на кшталт таємного товариства алхіміків. Були в них свої наукові плани і свої секрети, а головне – вони спілкувалися. Годинами. Бакланов-молодший, який вважав себе мовчуном та інтровертом, з ними виговорювався удосталь. Навіть у компанії «Сердець чотирьох» він не був таким балакучим. До речі, друзі, треба не забути взяти з собою на демонстрацію подарунок для Романа, адже додому забігти перед зустріччю на Глібова йому не вдасться. Вулиця Глібова була тим Києвом, про який Юра читав у Паустовського, чиї книги вперто підсовувала йому мама, коли він був підлітком. І він полюбив той Київ і мріяв туди потрапити, перенісшись у капсулі часу, в Київ Паустовського. Там, у районі вулиці Глібова, замість сірих, розграфлених під лінійку кварталів Печерська, де кожен будинок мав своє законне місце, відповідно до визначеного порядку, були вулички, які несподівано починалися ні з чого. І не менш несподівано в нікуди закінчувалися, перетікали одна в одну, химерно перепліталися, слідуючи не за логікою генерального плану міста, а за нелогічністю природного ландшафту. Замість точно прорахованих зеленобудом і висаджених у строго геометричному порядку дерев, замість прокладених алеєк у парках з побіленими крейдою бордюрчиками, замість соціалістичних клумб з червоними сальвіями і голубими хто зна чим під колір прапора радянської України, старі садки, що хаотично товклися навколо старих міщанських садиб, перехиляючи через почорнілі від часу дощаті паркани гілля паморочливо розквітлих абрикос, яблунь і груш, а ще й кетяги буску. Цих садків на Глібово було так багато, що хотілося сказати «горщичок не вари». Замість пихатих багатоповерхівок у стилі сталінської класики – одно-, дво-, триповерховий старосвітський Київ, куди випадково затисалися дві компактненькі хрущовочки. Замість ідейних бабусь, номенклатурних жінок і партійних нянечок у сірому дворі – чарівна Надія Миколаївна у відкритому вікні першого поверху з малиновим манікюром, обов'язковим перманентом і грудьми на підвіконні. Замість монументального фонтану в центрі двору – цегляна кочегарка, що попахкує парою, а з її бічної прибудови, де розташований смітник, стрілою з голосним нявканням вилітають у різнобіч дворові коти, коли хтось має нахабство зайти туди з повним відром. Замість постового міліціонера на кожному кроці Печерська – єдині охоронці – дворові собаки, що прекрасно знають своїх та чужих і ретельно охороняють перших від других. Цей Київ був неофіційний і неформальний, теплий, наївний і трохи старомодний. Звичайно, ще був Київ тьоті Лізи, Єлизавети Петрівни Прохорової. Він же Афанасіївський яр. Але це було для Юри не живе місто, а музей маминої молодості. Ним можна було пройтися, прогулятися, там можна було все розглядати, але ні до чого не торкатися. Письменницький монастир, що складався з сірого, пошарпаного від часу роліту по вулиці Леніна 68 і будинку на Коцюбинського 2, схожого на київський торт, як і новий квартал на Хрещатику. Скверик, мамин колишній будинок на Гончара 45В і каскад дворів – високих, лунких, чужих. Той Київ був недоторканний, то була територія його мами, не теперішньої, а тієї, якою вона була колись. По цьому Києву він не бродив, не заглядав у закапелки, не пролазив з друзями через дірки парканів, не швендяв попід вікнами, як на Глібова. Не стояв, вдихаючи запах минулого століття, дух старого підгнилого дерева у під'їзді будинку баби Шури, чекаючи, коли очі звикнуть до мороку. А тож, двоповерховий цегляний дім баби Шури, як і інші старі будинки на вулиці Глібова, ніяк не вписувався в соціалістичну дійсність, у якій приватної власності не існувало. Він, немов прибулець з потойбічного світу, стояв між двома хрущовками, уламок старої київської садиби з туалетом на вулиці і з залишками колись розкішного саду. Баба Шура – інфернальна істота, схожа на Бабу Ягу, здає квартири по 10 карбованців на місяць дивним пожильцям. Уявити не можна, що з цього ж будинку її, тендітну, молоду, красиву, виносив на руках у весільному платті молодий офіцер. Але стара фотокартка підтверджує цей факт. І так цікаво було пробиратися через чорний хід її моторошного дому на зарослий споришем задній дворик зі старими сараями, поміж якими в'юнилася стежка, що виводила на пустир територію молочної кухні, молочки. А якщо довго-довго йти попід молочкою, можна було вийти на голуб'ятні дяді Кості, які нагадували хатки на курячих ніжках, де живуть гноми. На вулиці Глібова виросла Рита. Якось так сталося, що вже в першу осінь знайомства з нею серця чотирьох, шукаючи місце, де можна було безпечно розпити пляшечку оксамиту України, після святкової демонстрації на честь Великої жовтневої соціалістичної революції забрели на стадіон «Старт». Вони зайшли туди не через центральний вхід, а через дерев'яну хвіртку з вулиці Глібова. Проминули довгі дерев'яні павільйони тиру, порожній майданчик для гри в городки і вийшли до футбольного поля. Трава на якому все ще зеленіла, хоча листя з дерев давно вже відлетіло і поприлипало до старих, порепаних від дощів і снігу лавочок для вболівальників. А по біговій доріжці безконечно намотував кола самотній дідусь у светрі і спортивних трусах. Серця чотирьох, тобто вже на той час серця п'ятьох, намерзлися, чи то від дощу, чи то від вигляду напівголого літнього бігуна. Але місце запам'яталося, і вони після того ще кілька разів навідувалися сюди. Спершу взимку покататися на ковзанці, а потім навесні позасмагати під кущами буску на схилах пагорбка, по гребеню якого була прокладена гравієва доріжка, що вела до верхніх воріт, а точніше до центрального входу стадіону на перехрестя вулиць Шолоденка і маршала Рибалка. І якось так трапилося, само собою, що база їхніх зустрічей перемістилася сюди, на Глібова. Тут вони знайшли свій острів свободи, звільнення від свого номенклатурного орлиного гнізда, від набридливих батьків, від ресторанів і кафе, якими були захопилися в перші місяці навчання в університеті, щоб потім дуже швидко розчаруватися. Циковських дітей, золоту молодь, вводили в стан глибокої хандри годинні очікування бундючних офіціантів з незмигними поглядами чи офіціанток з мішками під очима і зленялими від утоми стрілками на повіках. Казенна їжа, яка чомусь коштувала втридорога. А головне – старіковська музика, що лунала з ресторанних естрад, розрахована на лисих дядьків та їхніх невиразних тіток, регулярних ресторанних відвідувачів. Спершу Рита, яка ж і завела їх у цей київський куточок, соромилася запрошувати друзів до себе в гості, жартуючи про спартанський побут. Однак уже перший, вимушений візит до неї додому, коли друзям треба було елементарно відігрітись і просушитися після ковзанки, всіх приголомшив. Вони були абсолютно зачаровані помешканням Баратинських. Виявляється, Ритин батько колекціонував платівки, книжки і старі листівки. І відразу ж впала їм у вічі в тій двокімнатній квартирі любов з першого погляду, що називалася «Совєцький електропроігрыватель концертний ЕПГ-4» з перемикачем на 33, 45 і 78 обертів на хвилину. Не те, щоб їх зворушив цей програвач, удома вони мали набагато сучаснішу техніку. Просто в навантаження до нього йшла шафка з платівками. Твердими і м'якими, гнучкими, вініловими і покритими шелаком. Посередині одних платівок були маленькі, завбільшки з гудзик на дитячій сорочці дірочки. Але там були і платівки з великими отворами, розраховані бозна на які програвачі. Ці останні були імпортні, і їх слід було симетрично розташовувати на ребристій поверхні диска, щоб вони разом з голкою не йорзали по ньому. На таких бубличних платівках було записано незрозуміло київським дітям через її безшабашний оптимізм латиноамериканську музику. Але до неї вони досить швидко звикли і, крутячи її, бісилися, галасуючи на всю горлянку. «Аяріва! Аяріва!» Поки не прибігав з сусідньої квартири Гримич, сварячись, що вони будять його Маринку. Потім він йшов геть, а Ритка сміялася. Це йому покарання за те, що він сам будить її ночами, слухаючи на своїй спідолі німецькою волну. У тій заповітній шафці Баратинського були платівки Рийського, Апрєлівського, Ленінградського, Дніпропетровського, Ташкентського заводів грампластинок. а репертуар варіювався від опер «Аїда» і «Травіата» до Робертіно Лоретті, від «На долині Томан» до Вертинського й Окуджави, від дитячої опери «Майдадир», яку Рита знала на пам'ять і завжди зі сміхом наспівувала, набурмосивши чоло. «Ах ти гадкий, ах ти грязний, неумитий поросенок!» «Далєтки Єнки» від Луї Армстронга до Едіти П'єхи і до «Білого снігу на зеленому листі». Глібова київським циковським діткам припала до душі. Колись вони були всі однакові, наче яйця, з яких мають вилупитися курчата. Чемні дітки з циковських сімей, перед якими завжди буде відкрито всі двері у світле комуністичне майбутнє. А потім із цих абсолютно однакових яєць вилупилися однаковісінькі курчата, які, втім, дуже швидко продемонстрували свої темпераменти. Перше курчатко Зоя – ідеальний продукт радянської педагогіки. Правильно виліплений, відповідно до настанов будівника комунізму, відданий батьківщині, здоровий тілом і духом. Цьому неабияк посприяли відомчі ясла і дитсадки, школа разом з продльонками, піонер-табори, спортивна секція з веслування і музична школа. Це саме Зойка під час одного з перебувань у відомчому санаторії Нижня Ореанда навчила своїх друзів та інших дітей грати у гру «Важатий-важатий, падай піонера». Циковські дітки, незачеплені насильством піонер-таборів, і гадки не мали, що такі ігри існують у природі. Зоя щиро вірила в комунізм, і яка соль з пурпурових вітрил чекала на своє кохання. Загибель Гагаріна у березні цього року вона сприйняла як особисте горе. Була фанаткою Окуджави, і завдяки їй жодне дружнє збіговисько не закінчувалося без пісні «Ах, війна, що ти подлая зділала?». Причому, доходячи до слів «До свідання, мальчики! Мальчики, постарайтесь вернуться домой!» обов'язково пускала сльозу. Окуджавину виноградною косточку в теплую землю зарою вони всі любили, причому слова «А іначе зачем на землі етой вічной живу» не проспівували, а пафосно продекламовували. Навіть Андрій з його імпортними смаками не цурався Окуджави і ніколи не відмовлявся акомпонувати на гітарі. Юрі ще змалечко було шкода Федченка-молодшого. Надмірна материнська опіка і невсипущий контроль були причиною виразу приреченості в його вічно сумних очах. Це видно було на всіх його дитячих фотографіях. З голочки вдягнений в усе імпортне хлопчик, ідеально зачесений, з найдорожчими іграшками, він стояв, втягнувши голову в плечі, з дорослим виразом обличчя. «Морозиво не кусай, а облизуй, а якщо взяв шматочок у рота, то не ковтай, а грій його у роті, поки не розтане. Ти чуєш мене? Я сказала, тримай у роті!» «Андрійчику, сонечко, з'їж сирочок, він базарний, це ж кальцій, ти не хочеш їсти сирочок?» «А про зубки свої подумав? Треба їсти не те, що хочеться, а те, що корисно!» «Ти ненавидиш запах вареної петрушки в бульйоні? Це смішно! І не думай прикидатися, що тебе нудить! От так! Таки знудило? Так це ти навмисне! Щоб допекти мамі! От тепер тобі буде за це покарання! З'їси бульйон і цілий корінь петрушки, щоб запам'ятав на майбутнє!» «Андрійчику, Андрійчику, не лізь у море! Тобі потрібен тиждень на акліматизацію, і аж тоді можна купатися! Ну то і що, що навіть Гарик купається? Ти хочеш захворіти? А мені з тобою потім сидіти? Можеш зайти у воду і обхлюпатись! Цього досить!» Андрій своїм дитячим мозком розумів, що опиратися немає сенсу, і чекав часу, коли виросте, і коли можна буде нарешті позбутися цієї нав'язливої любові. І цей час настав. Андрій сповна скористався своєю свободою і більше не приховував від матері, що він ніякий не хороший хлопчик, а дуже й дуже навіть поганий. Він відкрито вживав алкоголь, палив, грубив, ігнорував материні повчання, при цьому вимагав кишенькових грошей і модного одягу. Але це була зовнішня бравада. Серця чотирьох добре знали, в душі він не був таким. В душі він залишався тим самим вразливим хлопчиком з сумними очима. Тьотя Анюта, Анна Миколаївна Федченко, дала йому спокій і переключилась на чоловіка, якого, за її словами, стукнув біс у ребро. Юра випадково підслухав розмову мами з батьком. Клавка говорила, що Анюта завжди була зациклена на створенні ідеальної сім'ї, що, правда, не врахувала той факт, що її галицька модель ідеального шлюбу була класово ворожою її чоловікові. Юрині батьки обговорювали важкий період у стосунках Федченків, і Клавка розповіла передісторію їхньої сім'ї. Андрієву маму колись вона була Анничкою, а Нютою вона стала за Федченком. Познайомила, а точніше звела з перспективним молодиком, якого прислали з київського обкому у Львів очолити райком комсомолу професійна сваха. Дуже дивно, що вони зійшлися, одружились та ще й народили трьох дітей, серед яких Андрій був найстаршим. Здається, більш несумісних людей не могло й бути. Корінна, манірна львів'янка з ідеальним смаком і бездоганним побутом та самовпевнений, простакуватий і грубуватий комсомольський лідер, що згодом став партпрацівником і врешті-решт секретарем ЦК партії. Анютині тривожність і бажання контролювати кожен крок були спрямовані не лише на дітей, а й на самого Федченка. І той усіляко намагався позбутися жінчиного деспотизму, її нав'язливого бажання бачити в ньому правильного чоловіка, який би відповідав її галицьким стандартам. Клавка вважала Андрія зіпсованим хлопчиськом, але дуже любила його. Особливо вона захоплювалася його здібністю до мов. А коли Бакланов якось дорікнув їй, що вона покриває грішки Федченка-молодшого, вона відповіла, що Андрій – продукт родинного деспотизму, тому ні в чому не винен. Гарик Мороз, на її думку, також був продуктом родинного деспотизму, щоправда, якісно інакшого. Він ріс без батька, той помер за загадкових обставин, коли Гарик народився, і загалом без матері, котра обіймала посаду секретаря ЦК комсомолу. Тому його вихованням займалася бабуся, заслужена вчителька УРСР, яка пішла на пенсію з посади завуча школи на вершині своєї педагогічної слави, щоб виховати справжнього будівника комунізму. Вона не втомлювалася повторювати, що біда радянської педагогіки в тому, що батьки і родичі не займаються своїми дітьми, а перекладають цю функцію на школу. А коли б усі бабусі були такими, як вона, в радянській державі було б набагато менше проблем. Гарик, як теплий пластилін, добре піддавався її вихованню, і навіть здавалося, що бабусина система йому подобається. А якщо й не подобається, то принаймні його не бентежить. Він завжди вмів знаходити задоволення в книжках, марках, значках, з якими усамітнювався, поки бабуся, втомившись від тяжкої ноші ідеального педагога, відключалася в денну чи нічну сплячку. Гарик був фанатом Фенімора Купера і Жуля Верна, а коли його 12-річного питали, ким він хоче бути, то відповідав не замислюючись – капітаном Немо. Хоча друзі його дитинства добре пам'ятали ще ті часи, коли він їх переконував у тому, що в нього також є свій старик Хоттабич, як у Вольки з одноіменної книги Лазаря Лагіна. У компанії «Сердець чотирьох» він теж був теплим пластиліном, любив, щоб друзі приймали рішення замість нього, у що грати і ким він буде – козаком чи розбійником. Узагалі-то рухливі ігри він не дуже любив, йому більше подобалося «Халі-Хало», де він завжди вигравав, бо, здається, вгадував слово ще до того, як вимовлялася остання літера. Винятком стала гра в чотирьох мушкетерів, яку він сам і вигадав. Юра Бакланов був переконаний, що кому-кому, а йому з батьками пощастило. Завжди врівноважений і правильний в усьому, батько тримав сина на дистанції, і хлопчикові здавалося, що так і має бути. У їхньому колі було так заведено, і Зойчин батько, і Андріїв весь час пропадали на роботі, а у Гарика батька й поготів не було. Тому, за Юриними уявленнями, справжній батько мав бути недосяжним і відсутнім. А досяжною має бути мама, як його мама Клавка, з якою книжок читано-перечитано, у парку над Дніпром гуляно-перегуляно. До тьоті Лізи ходжено-переходжено, на всілякі теми говорено-переговорено, а відтепер комсомольських доповідей писано-перенаписано. Розділ п'ятий. «Ти знав, коли народитися!» – плескав по плечу Романа Юра, милуючись налитими фіолетовими кетягами буску, під якими той розстилав клейончуту скатертину. «Так, я знав!» – віджартувався Роман. Сьогодні була сонячна погода, перед їхніми очима простилалося і засліплювало жовтизною кульбабок футбольне поле. Роман, як дитина гуртожитку, приніс на пікнік торбу із власноруч зготованими голубцями, дирунами і пиріжками з маком. Зойка від захвату плескала в долоні, і щоразу, як він відкривав капронову кришку банки із їжею, обіймала і цілувала його. Як людина, що з дитинства зростала на казенних харчах, на перловках і супах харчо, на манниках, политих киселем, і на особливо ненависних котлетах із вареної моркви, вона обожнювала домашню їжу. Тому перша накинулася на Романові страви, і без тіні сумління наминала їх із неабиякою охотою. «Зупинися, Зойко!» – підколював її Андрій. «Джульєтта може бути високою, але не жирною». «Помовч! Я ж не щодня! Це таке щастя мати хлопця, який уміє готувати їсти!» Зойчиній метаморфозі можна було лише подивуватися. Вона раптом заговорила під впливом Романа українською. «Зойка! Українською!» Взагалі, серця чотирьох з дитинства говорили російською. Лише Андрій з Юрком і то між собою – українською. Так якось склалося, бо в обох були україномовні сім'ї. Коли друзів стало шестеро, то під впливом Романа і Рити значна частина їхніх розмов точилася українською. Лише Гарик за інерцією тримався російською. Максимум, що міг промовити, було «так» і «ні», замість «да» і «нєт». Новачки дуже посприяли зміцненню компанії «Сердець чотирьох». Без них вона вже, напевно, розпалась би. У кожного з них з'явилися нові інтереси, знайомства, плани. А свіжа кров певною мірою оновила стосунки друзів дитинства. Не останню роль зіграло те, що Рита міцно здружилася із Зоєю, а Роман усе частіше знаходив спільну мову з Андрієм на ґрунті спогадів про Львів. І хоч у кожного вони були свої, проте час від часу вони обмінювалися львівськими словечками чи жартами і, здається, отримували задоволення від того, що їх більше ніхто не розуміє. Пікнічок під квітучим буском вдався на славу. Привітання на адресу іменинника лилися рікою. Юра картав себе за те, що трохи невдало спланував день. Тоді, коли всі тинятимуться вечірнім Києвом, він змушений буде їх залишити, щоб пертися на хутір відрадний. Він скоса глянув на Риту. Вона плела собі вінок з кульбабок. На її пальцях осідав жовтий пилок, що відтіняв її приємну смаглявість. Юра відзначив, що темно-фіолетова, майже чорна ковтинка, яку він колись бачив на Зойці, їй до лиця. Дарма, що трохи великувата. Вона впіймала на собі його погляд і блиснула чорними очиськами. Юра від несподіванки здригнувся. «Чорна троянда!» – різонуло його. Як же відрізнялися його стосунки з Ритою від тих, що були між Зойкою та Романом? Зойка не приховувала того, що закохана в Романа по вуха. Не соромилася публічно демонструвати свої почуття, а той не опирався, слухняно граючи роль об'єкта обожнення. Разом з тим він виявляв до неї якусь особливу батьківську турботу, протилежно до тієї, якою завжди огортав доньку генерал Боровий, котрий особисто піклувався, щоб поки Зоїна мама на роботі, а та пропадала у своєму пологовому будинку цілодобово, дитина була прилаштована. Якщо не до дитсадка чи школи, то до спортивної секції або музичної школи. В крайньому випадку, коли ці установи були зачинені, до бакланових. Холодильник у Борових завжди був ущерть набитий, щоправда, не приготованою їжею, а різними ковбасами, сирами, майонезами, консервованими горошком і огірками, а нерідко й делікатесами. За уявленням генерала Борового, дитина має бути обмундированою від і до, причому на кожен сезон повинно бути кілька змін одягу і взуття. Якщо дитина захворіла, то нема чого сюсюкати, ковтати антибіотик 3 дні і вперед. Роман же виявив до Зої якусь сентиментальну опіку. Він любив застібати їй ковтинки на гудзики, закутувати горло в шарфи, натягувати їй на вуха плетені шапочки, годувати з ложечки і тримати на колінах, колисати, наспівуючи якусь пісеньку чи арію з опери. Зойка виявляла до Романа не менш ніжні почуття, але інакше. Писала йому віршики, любовні листи, придумувала різні загадки. От і на цей день народження вона сама склала йому кросворд, обвівши червоним кольором ті клітинки, де мали б опинитися літери, з яких пізніше треба було скласти слово або фразу, яка натякала на місце, де сховано його подарунок. Так що випивши шампанського, щоправда ховаючись від стороннього ока, оскільки поряд гралися діти, серця шістьох заповзялися розгадувати кросворд. Звичайно, найуспішнішим виявився мудрагель Гарик. Маленьким мудрегельчиком називала його лагідно Клавка, коли той маленький в окулярах і худенький як скіпка пояснював їй, дорослій тьоті Клаві, природу речей. Йому належало 80% відгаданих слів. На інших шампанське впереміж із деронами і голубцями під парким травневим сонцем подіяло не найкращим чином. Однак коли Гарик, розохотившись, розташував у рядочок літери і склав з них слово «портфель», усі пожвавились. Виявилося, що єдиним портфелем серед них був Юрин, де той тримав чорновик курсової роботи. І саме там знайшлися ноти нової пісні «Зоряна ніч» романового улюбленого композитора Косанатольського. Той мало не задушив в обіймах Зойко. «Зоряна ніч кличе мене», – заспівав він заркуша у джазовому стилі, поклацуючи пальцями в ритм. «Чух-чух-чух-чух-чух», – імітувала ударні Зойка. «Зоряна ніч, поки мене», – він артистично підморгнув Зойці. «Тисяча дум, тисяча мрій, серце бентежить моє». Юра дивився на них не те, щоб із заздрістю, але відчуваючи якийсь комплекс неповноцінності від того, що його стосунки з Ритою не такі, неприродні й бурхливі, а штучні й формальні. Після його дня народження вони лише раз зустрілися. Юра запросив її в кіно, спробував обійняти в кінозалі. Вона наче й не опиралася, але раптом йому здалося, що це все дуже вже мелодраматично, якось по-міщанському, по-кіношному, і він передумав. Вона протягом квітня кілька разів дзвонила йому додому, але він був настільки зайнятий навчанням і комсомольською роботою, що не зміг з нею нормально переговорити. Під романове наспівування «Чуєш, молю, кличу тебе, гей, озовись, де ти є, де?» цілком можна було б обійняти Рито. І Юра вже був простягнув руку, але знов ж таки в останній момент гарячково відсмикнув її. Вийшло досить незугарно, і добре, що на це ніхто не звернув уваги, бо якраз заходився накрапати дощик, тож друзі посхоплювалися з місць і почали швидко складатися. Плани блискавично мінялися. Прогулянка вечірнім Києвом скасовувалась, і навіть не обговорювалося те, що зараз всі перемістяться до Рити, а та й не пручалася. Її батьки якраз садили картоплю в маминому селі. Поки вийшли зі стадіону на вулицю Глібова, дощик припустив. І вони вже добігли до Ритиного під'їзду зовсім мокрі. Юра навіть зрадів такому стану речей. Зараз вони згорнуть у рулон гуцульський килим з підлоги і почнуть танцювати на рипучому паркеті гарячі латиноамериканські танці або ж гойдатися в обнімочку під Френка Сінатро. Так воно й сталося. Серця шістьох, знехтувавши навіть солодким столом, включили старенький програвач. Коли справа дійшла до танців, Юра запросив Риту, а Зоя – Романа. Ритин танець з Юрою вийшов таким самим холодним і формальним, як і їхні стосунки. Гарику і Андрієві не було пари, але кожен із них знайшов собі заняття до душі. Один рився в антикварних книжках і колекціях листівок Баратинського, а другий смалив на балконі цигарку за цигаркою, вдаючи, що з цікавістю розглядає старий дореволюційний будинок навпроти. Той будинок і справді був схожий на корабель, що носом розтинає води вулиці Косіора. Відрубуючи від неї невеличкий рукав, вулицю Глібова. Будинок був із серії потойбічних. У ньому, здавалося, живуть не люди, а привиди, старі, втомлені київські привиди, які ніколи не виходять на вулицю, тільки спостерігають з темних вікон за мешканцями вулиці Глібова та ще за відвідувачами Дмитрівської лазні, розташованої на протилежному боці. Несподівано Андрій заскочив у кімнату з балкону і схвильовано гукнув. «Шухер! Ритко! Здається, твій батько повертається! Ти його впізнав?» – відсахнулася та від Юри. «Ні, просто він так здивовано роздивлявся мене, задерши голову. Давайте швиденько розстелимо килим!» – заметушилася Рита. Це вперше Ритині батьки застають дочиних друзів у себе вдома. «А мами з ним не було?» «Ні». «Ага!» – згадала Рита. «Сьогодні ж четвер, а вона взяла відгул на завтра, щоб набутися в селі до понеділка». У дверях клацнув замок. Це справді був Ритин батько. «Ось я його й побачу», – подумав Юра. І серце його завмерло в очікуванні зустрічі. Юра подумки навіть покепкував із себе. Танцюючи з Ритою, він нічого не відчував, нічогісінько. А тут розхвилювався на голому місці. Чому на голому? Зустріч із чоловіком, який міг би бути його батьком. Зустріч із чоловіком, який колись кохав його матір. А можливо, і вона його? Баратинський зайшов у кімнату і, здається, наповнив собою весь простір маленької хрущовки. Не тілом, а енергетикою. Він підготувався до того, щоб справити на Донщину компанію враження. І це йому вдалося. Високий, смаглявий, з посмішкою на весь рот. Довжина його волосся, зачесаного назад, усе ще густого, хоча з невеличкими залисинами на лобі, свідчила про творчу натуру. Його рухи були такі, неначе він зібрався обійняти весь світ. А якщо і не світ, то принаймні цих молодих людей, яким у його лігві так затишно. «Борис!» – потиснув руку Романові, який стояв найближче до нього. «Роман!» – відповів той. Борис обвів поглядом присутніх, неначе шукаючи когось, і, наткнувшись поглядом на Юру, поспішно відвів очі, невдало маскуючи ніяковість. Тим часом Зоя зробила кокетливий кніксен, і вони теж познайомилися. Наступним на черзі був Гарик. Він якраз тримав у руках комплект старих листівок з краєвидами Києва, і тому насамперед спитав у господаря. «А це нічого, що я без дозволу? Просто не витримав, вибачте. Чудова колекція!» «Звичайно, друже, почувайся як удома!» Театрально промовив Баратинський і дружньо поплескав його по плечу. Далі був Юра. Баратинський, здавалося, не знав, як до нього підступитися. Хлопець першим занадто рвучко простягнув руку і представився. «Юра!» «Юрко!» – повторив тихо Баратинський і додав уже голосніше. «А я Борис!» «Ну що, будьмо знайомі!» Юрі здалося, що той цілу вічність не відпускав його руки, тож він почав випручувати її. Схопившись, Борис різко кинув його руку і повернувся до Андрія. «А як вас величати?» – промовив він. «Величати?» – іронічно повторив подумки Юра. «Гич який?» «Та я Андрій!» – недбало відповів той. «Це мене ви засікли на балконі з цигаркою, я бачки потім приберу». Баратинський розсміявся і роззирнувся по квартирі. Помітивши розкладені платівки, він неначе нічому не здивувався, а заметушився, став на табуретку, витяг з антресолі маленьку квадратну валізку і поклав її на диван. Класнув двома замочками і на мить притримав кришку. «Увага!» – заінтригував він публіку і дістав якусь платівку у пістрявій обгорці. Андрій відразу впізнав її й охнув. «Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band?» «Ага», – гордо промовив Баратинський. «Бітлівський альбом на вінілі». І додав, «Свіженький, щойно з Югославії». У Андрія, запеклого бітломана, здавалося, затремтіли руки. Баратинський поставив платівку на програвач. Зазвучали перші акорди. «А як перекладається назва?» – поцікавилася Зоя. «Оркестр клубу самотніх сердець сержанта Пепера!» Із заплющеними очима сказав Андрій. Зоя з Романом зручно умостилися на розстеленому гуцульському килимі, підібгавши під себе ноги. Вони враз посерйознішали і стали дослухатися до мелодії, немов на уроці з музичної літератури, де їм дали завдання проаналізувати твір і визначити його жанр. Гарик виявив повну байдужість до диску, тому сів навпочіпки, під вилаштованими в шаховому порядку книжковими полицями. І, відкривши коробку з-під взуття, де лежали листівки, став їх перебирати і розглядати через лупу. Рита з Юрою посідали на різних кінцях дивану, щоб Баратинський про всяк випадок нічого поганого про них не подумав. А він і не збирався думати, лише влаштувався між ними і обійняв їх за плечі. Бітли виконували у якійсь, здавалося Юрі, зумисно недбалій манері першу пісню. Вона на нього враження не справила. Андрій же слухав із заплющеними очима, і кожен м'яз на його худорлявому тілі вигравав. Ясно, що він не вперше слухає цей альбом. Якби Юра так добре не знав Андрія, він подумав би, що той корчить із себе знавця західної музики. Він любив придурюватися і кривлятися, але зараз він був щирим. Узагалі-то Федченко молодший талановитий хлопець, навіть у чомусь подібний до мешкана Єжмака. Окремі речі, наприклад, мова, музика, історія, давалися йому з неймовірною легкістю. Він на люту схоплював значення іноземних слів, нові ритми – Якщо в усіх його однолітків іноземна мова заповнювала мозок у вигляді вінегрету, то в Андрія все було порізано на тоненькі, аж прозорі дольки, естетично розкладені на тарілочці. Саме так і тільки так подавала йому фрукти мама. От Юрі, щоб запам'ятати англійське слово, треба було разів із 8-10 його повторити, а Андрій навіть не напружувався. Саме тому в останніх двох класах школи Бакланов-молодший сидів за однією партою винятково з Фетченком. На уроках англійської мови той охоче підказував йому слова, називаючи їх так легко, неначе дмухав на пір'їнку. На історії Юра теж украй важко запам'ятовував дати. Натомість Андрій мав у голові цілу хронологічну таблицю і охоче ділився нею з ним. Зате Бакланов щоразу на контрольних чесно розв'язував два варіанти завдань з математики, фізики, алгебри, геометрії, тригонометрії і хімії. Один для себе, другий для Фетченка-молодшого. От і зараз Андрій бурхливо і трохи манірно, але цілком природно реагував на кожну музичну фразу. На кожен новий музичний інструмент, який вступав у гру. Роман із Зоєю навпаки були аж надто зосереджені. Так тренери однієї футбольної команди спостерігають за грою іншої, з якою мають змагатися. Зазвучали духові інструменти, назву яких Юра не знав, а Андрій просто завищав від задоволення і зобразив руками гру на трубі. Роман озирнувся на нього і посміхнувся. Йому така реакція на музику подобалася. Баратинський постукував ногою в такт ритму і барабанив пальцями по Юрковій руці. Він був по-батьківському теплий, біля нього приємно було сидіти. Юрі в голові крутилася набридлива думка про те, що йому вкрай треба вийти з квартири і бігти на трамвай, щоб їхати до майстринка. Але він не міг навіть поворухнутись, немов приклеївся до цього великого, гарячого чоловічого тіла, яке випромінювало позитивну енергію. «Він не міг би бути моїм батьком», – переконував себе Юра. Але на нього наповзла тепла пухната заволока. Перша пісня завершилась, і почалася друга. Власне, це могла бути й третя, Юра не дуже дослухався. Йому все було чужим і незрозумілим на цій платівці. Монотонно, як йому здавалося, повторювався один і той самий мотив. Зате Фетченко-молодший так не думав. Він несподівано заверещав фальцетом разом з бітлами. «Lucy in the sky with diamonds! Lucy in the sky with diamonds!» А потім трусонув Зойку за руку. «Зойка in the sky with diamonds! Та покрутила біля скроні пальцем. Вона теж була не в захваті від бітлів. А коли знову дійшло до приспіву, підскочив Роман і став за Андрієм повторювати. «Зойка in the sky with diamonds! Зойка in the sky with diamonds!» Та лише заперечно помахала головою і розвела руками, мовляв, нічого не розумію. «Зойка в небесах у діамантах!» Проспівав Андрій. Нарешті Андрієве і Романове завивання скінчилося. Юра зітхнув з полегшенням, а Зоя зробила іронічний висновок. «Странна пісня», – почалася наступна. Юра відчув потребу розім'ятись, але рука у нього на плечі не давала йому поворухнутися. Він тільки й думав, чому Бакланов-старший ніколи його так не обнімав. Чому він завжди тримав дистанцію? Адже синові так потрібні були ці тактильні відчуття. Може, саме тому він, як не може зблизитися з Ритою, теж тримає дистанцію? Ні, з Ритою це інше. Рита – дівчина. І тут, напевно, провина не батькова, а мамина. Тут явно провина Клавки і Баратинського. Через них, через їхній роман. Через те, що їх пов'язувало, ці стосунки з Ритою мають інцестуальний присмак. Юра подивився на головку програвача з голкою. Чи скоро кінець платівки? Бо посеред пісні виходити було якось незручно, але ця музика його дратувала. Він відверто нудився. «Слухайте!» – вигукнув Андрій, піднявши вказівного пальця догори, і вивів Юру з нелегких роздумів. «Зараз буде!» Заграла нова пісня, і тут Андрій повернув голову в бік Рити і, імітуючи гру на гітарі в такт музиці, вигукнув. «Слухай, Баратинська, це про тебе!» І він узяв Риту за руку і різким нахабним рухом притягнув до себе. Вона озирнулася на батька, потім на Юру і невпевнено піддалася. «Лавлі Рита, люба Рита», – виспівував Андрій. «Лавлі Рита, мітер мейт». Роман заплескав по колінах, підтримуючи ритм, а за ним і Зойка. Коли дійшло до вигуку «Рита» і на платівці заграло фортепіано, Андрій відпустив партнерку і почав зображати гру на клавішах, а коли пасаж закінчився, знову закрутив її в танці. «Про що пісня?» – сміючись спитала вона. «Це про міліціонерку-регулювальницю», – розсміявся Андрій, перекрикуючи музику. «Яка виписує штрафи машинам, що неправильно запаркувалися?» «Ого!» Ще голосніше засміялась Рита і жартома віддала честь Андрієві. Юра з подивом спостеріг, що з Фетченком Рита була зовсім не такою, як і з ним. Це вже не була скута, нервово напружена дівчина з комплексами, це була стихія. Її смагляве тіло і чорне кучеряве волосся торкались Андрія, і від цього вона закидала голову назад і трішки розтуляла рота. Андрієві це подобалося, і він цього теж не приховував. Бакланов скосив очі на Баратинського, той стиснув губи і замислився. Юра подумав, що повинен був би приревнувати Риту, але цього не було. Дивно, дуже дивно. Закінчилася пісня, і Ритка впала на диван, аж Юра з Баратинським підскочили на його пружинах. І тут зазвучала нова, зовсім інакша, якась східна чарівна мелодія. «Що це?» Роман подивився на Зойку так, неначе вона в чомусь завинила. «Що це за музичний інструмент?» Зойка знизала плечима. «Невже тамбура?» – вигукнув Роман. «Тамбура!» – водночас із ним вигукнув Феченко-молодший. І вони, зрадівши такому збігові, потисли одне одному руки. Мелодія стала намотуватись, як нитка на веретено. І Андрій почав викручуватись, обертатися навколо себе, вдавати, неначе крутить ручку шарманки, а потім немов місить дріжджове тісто. Вигинати тіло він умів. Мати кілька років водила його в палац піонерів на балет. І місити дріжджове тісто він любив, часто помагав матері на кухні. Тому екзотичний, щойно придуманий ним танець виходив дуже ефектним. Тим часом Роман легеньким постукуванням олівчиків, які невідомо, як опинились у нього в руках, наслідував ритм ударних. Тут з дивана несподівано підхопився Баратинський і кинувся до тієї самої антресолі, звідки півгодини тому дістав квадратний чемоданчик з платівкою «Бітлз». Але тепер у нього в руках була дивна річ, якийсь інструмент, він притулив його до губ, затис зубами і... бренькнув. «Дримба!» – вигукнув Роман. «Дримба!» – весело повторив Андрій. Юра здригнувся. Він взагалі був не дуже музикальним і музику сприймав як надокучливий шум, який лише заважає думати. Але тут він спостеріг у собі якусь внутрішню вібрацію, неначе всередині нього була натягнута струна, яка почала легенько тремтіти. І це вже була не просто струна, це була дримба, яка вивертала його нутро. Стало незатишно і тривожно. Де він її чув? А, це було кілька років тому, коли він пішов з мамою на прем'єру фільму «Тіні забутих предків». І цей фільм, і все, що там відбувалося, лишило в його пам'яті якийсь тривожний сумбур, якийсь душевний розлад. Він пам'ятає лише, як мама тягнула його за собою з кінотеатру, і рука в неї була холодна і спітніла. І якийсь мамин знайомий кричав їй навздогін. «Клавко, ти куди?» «Клавко, ти куди?» – бренчала дримба. «Клавко, ти куди?» Юра випручав свою руку з маминою і витер холодний піт її долоні об свої ідеально випрасувані штани. «Клавко, ти куди?» Він зазирнув у мамину кімнатку і побачив, як вона тремтить, закутавшись головою пледом на своїй кушеточці. Нарешті платівка закінчилась. Юра набрав у груди повітря і зітхнув. «Тепер уже можна йти». «Ти, я бачу, вже чув цю платівку?» – запитав Андрія Ритин батько. «Так», – признався той, – «але в такому поганому записі, а тут дякую, Борисе, як вас по-батькові, я забув». Баратинський уникнув відповіді, зробив вигляд, що не почув запитання. «Час іти», – сказав собі Юра, різко піднявся з дивану і попрямував до дверей, що вели в коридор, щоб непомітно по-англійськи зникнути. «Юрку, ти куди?» Почув він за собою голос Баратинського і здригнувся, немов почув оте далеке «Клавко, ти куди?» Він зупинився, як укопаний. «Ну чого в нас такої музики немає?» Як малюк закапризував Андрій. Баратинський перевів погляд на Федченка і помахав вказівним пальцем на знак заперечення. «Андрійко, зараз я тобі щось покажу». Він вийшов до сусідньої кімнати, де, напевно, була спальня, і за хвилинку повернувся з новою платівкою. «Зараз я тобі щось поставлю, а ти послухай. Так, це не Бітлз, але такий чудовий український джазик». «Джазик?» – зацікавився Роман. «Так, джазик». Баратинський поставив платівку на програвач, і раптом з репродуктора почулося знайоме. «Зоряна ніч кличе мене, зоряна ніч поки мене, тисяча дум, тисяча мрій, серце бентежить моє». Шестеро друзів водночас вибухнули сміхом. Баратинський розгубився. «Звичайно, це не американський джаз, але такий симпатичний. Хіба ні?» – став він виправдовуватися. «Тато, та ми не з того сміємося!» – заспокоїла його Ритка. «Просто ти потрапив пальцем у небо. Зойка якраз сьогодні подарувала Ромі цю пісню на день народження. Ноти! А ти, як знав, поставив платівку!» Юра, скориставшись тим, що всі зайняті, потихеньку вийшов у коридор і почав узуватися. «То ти куди?» – почувся ззаду голос Баратинського. Юра здригнувся. «Та мені ще треба на відрядний. Я обіцяв заїхати до свого наукового керівника. Він захворів. Я не можу розібратися з курсовою», – знехотя пояснював він. «На відрядний?» – перепитав Ритин батько. «Знаєш, як швидше вийти до зупинки трамваю? Треба піти вздовж трамвайної лінії аж до клубу трамвайщиків». «Я взагалі-то думав іти в обхід». «Слухай, ну, а давай я тебе проведу». «Та ні, Борисе Андрійовичу, не треба, я ж не маленький». Той зробив паузу, здивований, що Бакланов-молодший знає, як його по-батькові, адже він по-молодечому представлявся самим іменем, а потім став переконувати Юру. «Треба-треба, друже. Тим більше я не хочу тут мозолити очі дітям. Нехай усамітняться». «Дітям», – саркастично повторював Юра подумки, – «усамітняться». І уявив собі Риту в танцювальних обіймах Андрія і знову нічого не відчув. «Короткий шлях мені зараз не завадить», – погодився він з пропозицією Баратинського і кивнув на знак згоди. Двоє довготелесих чоловіків, молодий і старший, вийшли з дому, трохи піднялися по Глібова, звернули ліворуч на Косіора і, минувши пару одноповерхових хаток, повернули ще раз. Там і виявилася та сама трамвайна лінія, про яку казав Борис Андрійович. Юра не раз перетинав її, коли повертався з друзями з кінотеатру «Комунар» до квартири Баратинських. Але зараз він глянув у прогін, який прорізував шлях між якимись страшними парканами, і йому стало не по собі. Уздовж колії було протоптано стежку, якою й рушив Баратинський. А за ним і він, відчувши полегшення. Добре, що він тут опинився не сам. Ритин батько безтурботно розбалакував про те, що цей проїзд їх, тобто мешканців вулиці Глібова, виручає. Раз і на базарі, а як їм без базару? А ніяк. Тут навколо немає магазинів, їх годує Лук'янівка. І ціни тут нижчі, ніж на Бесарабці чи на Сінному. Хоч на Сінному є свій шарм. Лук'янівка в порівнянні з помпезним критим ринком на вулиці Воровського видається сільським базаром. Баратинський безтурботно розсміявся. «Приїжджаєш з Лук'янівки на Сінний і немов потрапляєш у театр. Навіть скуповуватись не хочеться, тільки роздивляєшся, принюхаєшся, прицінюєшся. Потім виявляється, що не дуже то й ціни відрізняються від лук'янівських, особливо якщо поторгуватися. А весь цей антураж під куполом на тебе тисне. Дорого, думаєш». Баратинський знову розреготався. Повз них на повній швидкості промчав трамвай, немов не бажаючи затриматися бодай на мить у цьому похмурому міжпарканному тунелі. Чоловіки відступили подалі від стежки, побоюючись, що трамвай, розхитуючись на такій швидкості, ненароком їх зачепить. Як тільки вагон зник попереду, Баратинський продовжив. «Але що там вражає, так це звук. Заходиш з вулиці в приміщення, неначе на вокзал, і відразу на тебе звідусіль навалюється таке голосне годіння. У-у-у, голова макітриться. І ти вже ні на що не здатен, тільки й слухаєш те годіння. Такий здоровенний людський вулик, у якому ти відчуваєш себе маленьким і беззбройним трутнем. Хочеться вискочити звідти, сісти на трамвайчик і шугонути на свою сільську Лук'янівку. Там усе звично, розмірено, знайомо і безпечно. А ще... «Знаєш що?» – розсміявся він і поплескав Юру по плечу. «На Лук'янівці така сільська говірка, що бесарабці навіть і не снилося. Он Григір Тютюнник ходить на бесарабку слухати українську мову. Яка там бесарабка? На Лук'янівку йому треба. Туди їдуть баби з площі Шевченка, це поліська сторона. Полєсьє, да!» Баратинський сміявся і сміявся, не на жарт розійшовшись на базарну тему. «А ще можна сісти тут же, біля заводу Артема, на трамвайчик і доїхати до Житнього. Ну, а там це справді колгоспний ринок. Найколгоспніший колгоспний ринок на Україні. Там усе таке масштабне, якщо урожай, то зілами. Якщо зерно, то оптом, якщо картопля, то мішками, якщо молоко, то бідонами». Нарешті вони вийшли на перехрестя трамвайного прольоту і вулиці Коперніка, де була школа, і Юрі стало трохи веселіше. Яка-не-яка, а цивілізація! Пройшлися ще трохи, завернули за ріг, і Баратинський урочисто оголосив. А ось і клуб трамвайщиків. Смішно звучить? Насправді це будинок культури Київського трамвайно-тролейбусного управління, а люди його клубом трамвайщиків прозвали. Придумали ж таке? «Хоч сій, хоч падай!» Мама теж цю фразу вживає, відзначив про себе Юра. «Ось бачиш, за ним трамвайний парк імені Леніна!» Він на мить замислився, а тоді продекламував. «Біля клубу трамвайщиків ночують трамвайчики. Це я своїй ритці придумав віршика, коли та була малою». Чоловіки перейшли через дорогу. «Дивись», – інструктував Баратинський Юру. «Тут зупинка. Щойно пустили трамвай на Відрадний. Він, правда, рідко їздить, зате прямісінько туди. Ним і повертатися будеш. Зрозумів? Доїдеш сюди, до Лук'янівки, і пересядеш собі на тролейбус, а далі до площі Калініна. Ну, а там краще пішечки, сам знаєш. Чи можу тобі дати гроші на таксі?» Баратинський заходився вивертати кишені. «Не треба, Борис Андрійович, в мене гроші є». «Давай, я ще трішечки постою з тобою, тобі буде веселіше, а мені приємно. То хто, кажеш, твій керівник?» – ні з того, ні з сього спитав він у Юри. «Майстренко». Баратинський скам'янів на лиці. Юра подумав був, що той не дочув, і повторив. «Сергій Васильович Майстренко». І тут з Баратинським сталося щось незрозуміле. Він узяв Юру під руку і повів у бік від зупинки. «Слухай», – забелькотів. «Я забув тебе попередити, по неділях і святах трамвай до Відрадного не ходить. А якщо сісти на інший, тобі доведеться їхати з пересадками, ще й пішки тупати з годину. А час уже пізній, завтра в університеті поспілкуєшся зі своїм керівником». «Та він же хворий!» – почав опиратися Юра, випручуючи руку. «Ну нічого, як не завтра, то післязавтра, а ще краще після-післязавтра. Гайда, гайда, хлопче, пішли звідси!» Підганяв він Юру. Той розгубився і завагався, аж тут побачив, що на зупинку виїжджає його трамвай. «Та ось же він!» – вигукнув з докором. «Хлопче, послухай мене, пішли додому, я тобі ще одну платівку покажу, раритет!» «Борисе Андрійовичу!» – Юра розсердився. «Та які там платівки? У мене курсова!» Він вирвався від Баратинського, що тримав його, здавалося, мертвою хваткою, і заскочив у трамвай. Ритин батько шуганув за ним, мало не застрягши у дверях, що вже почали зачинятися. Юра нервував, не подобалося йому все це. Що йому від нього треба? Чому він його переслідує? Хлопця накрила хвиля неприязні до Баратинського. Всередині, десь у сонячному сплетінні, загрозливо забренькала дримба. Неприємні відчуття. Юра сидів на одинарному сидінні і нервово поглядав у вікно. А трамвай, як назло, не їхав, а повз. Спершу по Пархоменка вгору, потім по Брест-Литовському проспекту, а потім, перетнувши міст, по якійсь промзоні. І безконечно торохтів, торохтів. І це тривало цілу вічність, неначе він їхав не на край міста, а на край землі. Юра був у Сергія Васильовича Майстренка лише один раз, та й то з мішком. Їхали вони до нього додому трамваєм утрьох, а коли вони опинялися разом, то в розмові забували про все на світі. Саме тому Юра як слід і не запам'ятав дороги. І тепер шкодував, що не перепитав у майстренка маршрут. Він запанікував, що проїде свою зупинку. «Бульвар Івана Лепсе!» – оголосив водій. «Ця чи не ця?» Несподівано хтось його торкнув за плече. Це був Баратинський. «Він ще й досі тут, а я вже й забув про нього!» Той, ні слова не кажучи, показав йому на відкриті дверцята. «Це твоя зупинка. До речі, звідки він знає?» Вийшли разом. Юра став на зупинці і роззирнувся на всі біч. Начебто все правильно. Ось стіна заводу Івана Лепсе, а через колію і далі, через вулицю – хрущовки. Кругом порожньо, лише прогулювалася матуся з візочком, а на протилежному боці стояли двоє чоловіків у картузах, насунутих на очі. А ще біля зупинки крутився пес, принюхуючись до урни в собачих патьоках. Хлопець придивився до будинків на протилежному боці бульвару Лепсе. «Начебто в отому з гастрономом живе майстренко», – сказав собі Юра і намірився перейти через трамвайну колію. І знову в нього на плечі опинилася рука Баратинського. «Юрку», – сказав він, – «не йди туди!» Бакланов-молодший уже запідозрив неладне. Дримба всередині рвала нерви. Але не хотів у це вірити. Баратинський стояв за осокором, неначе ховався. Його голос був прохально покірним. «Борис Андрійович, що з вами?» З пересердя гаркнув Юра і, рвучко відкинувши його руку від себе, пустився через дорогу. Баратинський залишився стояти. «Відчепися!» – роздратовано подумав Юра. «Ненормальний!» Двоє чоловіків, що прогулювалися біля хрущовок, зацікавлено розглядали його з-під кашкетів. «Якби не вони, – подумалося Юрі, – цей Баратинський і тут ув'язався б за мною». Він забіг у знайомий під'їзд, вискочив на другий поверх і натиснув на кнопку дзвоника квартири майстренка. «Дивно, ніхто не відчиняє. Вони ж точно домовлялися з Сергієм Васильовичем на сьогодні. Щоправда, Юра мав приїхати на 2 години раніше, але через цих дурацьких бітлів і через цього Баратинського...» Він знову натис на дзвоник і почув якесь шарудіння за дверима. «Хтось є!» На душі повеселішало. Він іще раз подзвонив. Нарешті двері прочинились на довжину ланцюжка, і крізь щілину Юра побачив неголене обличчя свого керівника. «Доброго вечора!» – голосно привітався Бакланов. «А я до вас на консультацію!» «Тссс!» – натомість почулося у відповідь. «Чому ти так пізно? Я вже й кинув тебе чекати!» «Ой, вибачте, ви вже відпочивали! Може мені приїхати іншим разом?» «Тільки не іншим разом, тільки не іншим разом!» – гупало йому в голові. «Хоч би не відмовив, хоч би не відмовив!» Натомість майстренко якомога делікатніше спитав. «Юрасику, саме так називав його учитель, а ти можеш, погуляти 20 хвилин?» Бакланов-молодший здивувався, але був готовий на все. «Ну, якщо треба, то...» – не договорив він і розвернувся, щоб піти. «Стій!» Скомандував майстренко. Юрко озирнувся. «А ти нікого там не бачив?» «Де?» «Ну, на вулиці». «Він когось чекає чи що?» «Ну, зам'явся майстренко. Наприклад, чоловіків у кашкетах, насунутих на носа». «А!» – зрадів Юра. «Та стоять там двоє на варті, як під кремлівською стіною!» – розсміявся він. Майстренкові жарт не сподобався, він змінився на лиці, зняв ланцюжок з дверей і затягнув його в квартиру. «Що за день сьогодні?» – з прикрістю подумав Юра. «Всі норовлять смикнути мене за руку». Майстренко завів його на кухню і посадив на обшарпану табуреточку. «Почекай тут», – наказав він і вийшов. Завжди приязний Сергій Васильович поводився сьогодні вкрай дивно. Юрко почув, як з кімнати долинає перешіптування. «Це тобі не циковський будинок зі стінами завтовшки півметра. Це примітивна хрущовка. Тут звукоізоляція кепська». У кухню знову забіг майстренко, чомусь натягуючи на себе плаща. «Ти тут сиди і не виходь, поки я не повернуся. Мені те є, треба терміново. Одна невідкладна справа». «Невідкладна так невідкладна», – подумав Юра, але внутрішня дримба не давала йому спокою. Він почув, як зачинялися двері. Зітхнув. Ну що, не їхати ж йому додому з порожніми руками. Вже припхався сюди, то треба до кінця вичекати. Розвернувся по кухні. Скромна, аж надто скромна обстановка, вбога. Отак живе без п'яти хвилин доктор фізико-математичних наук, єдиний на Україні спеціаліст з фізики атомного ядра. Несподівано в кухню зайшла Ірина Георгіївна, дружина Майстренка. Дивно. Чому вона відразу не вийшла Юркові на зустріч, як минулого разу? Образилася на щось? Але з її слів він зрозумів, що ні, не образилася. «Привіт, Юрасику! Чайку хочеш?» Голосно, аж надто голосно сказала вона. «Сергієві Васильовичу треба терміново відлучитися на пошту». І уточнила. «Подзвонити, він скоро повернеться». «Дякую, я не хочу чаю, не турбуйтеся, Ірино Георгіївно», – відмовив Юра, знову розізлившись. «Яка пошта 2 травня?» «Та які турботи!» – якось театрально промовила вона у відповідь і стала брязкати посудом. «Ніяких турбот!» Юра почув, як клацнув замок на дверях. Хтось вийшов з квартири, а Ірина Георгіївна продовжувала гриміти мисками, чайником, ложками. «Підпільна сходка тут, чи що?» – подумав був пожартувати він, але вчасно прикусив язика. Поки нагрівався чайник, пихкаючи парою, Юра зауважив, що замок клацнув іще двічі. Довелося йому пити чай з вишневим варенням. Ірина Георгіївна вийшла з кухні, і Юра, скориставшись її відсутністю, підвівся з табуретки і визирнув з вікна. Те, що він побачив, ударило йому в груди. Він не повірив власним очам. Від будинку, злодійкувато озираючись, біг Мишко. Мишко не їжмак. Він перетнув дорогу і вскочив у трамвай, що якраз підійшов до зупинки. Юрина дримба всередині розривалася. «Клавко, ти куди? Клавко, ти куди?» Ще раз клацнув замок, і в кухню війшов Сергій Васильович. «Ти пий, пий, чайок, а я поки що віддихаюся». Потім уже в кімнаті Юра все зрозумів. І ці недбало розставлені стільці, і спертий дух, що не вивітрився з кімнати, і пожмакане неголене обличчя Майстренка, і забігана Ірина Георгіївна, і сунуте з кушетки покривало. Все це аж кричало про те, що тут ось зараз були люди, і що вони не хотіли, щоб хтось їх бачив. І Мишко... Юра згадав, як той кілька днів тому сказав йому по секрету, що Майстренка збирається виключити з партії, бо він написав якогось листа під Горному. Юра лише посміявся з нього. «Майстренка? З партії?» А тепер він зрозумів. І ця дримба репетує всередині. І ці два типчики під будинком. І Баратинський. Баратинський. Баратинський знав. Так, він знав. Он чому він побілів там, на трамвайній зупинці, коли Юра назвав йому ім'я свого наукового керівника? Он чому він так дивно поводився? Он чому він за ним ув'язався? Он чому він мало не відірвав йому рукав на зупинці? Він теж помітив тих двох підозрілих типчиків у кашкетах, насунутих на носи. Який же він, Юра, дурень! Треба тікати, поки не пізно, з цього націоналістичного лігва. «Клавко, ти куди?» – гупало у скронях. «Клавко, ти куди?» Він відчув, як його долоні вкрилися холодним потом, і як тоді, тікаючи з кінотеатру, витер їх об штани. Майстренко тим часом гуртав його курсову роботу і гостро заточеним олівцем робив якісь позначки, вголос коментуючи їх. Але Юра нічого не чув. Він лише думав, як звідси чкурнути. Вискочити з квартири, з під'їзду, укритися від тих двох філерів, перебігти дорогу і вскочити в трамвай, як це щойно зробив Мишко. І більше ніколи не мати справи з Майстренком, ніколи, він зиркнув на учителя. «Юрасику, ти мене чуєш?» «А так, Сергію Васильовичу, я просто намагався запам'ятати, що ви мені тут зауважили». Вони подивилися одне одному в очі, учень і вчитель. І кожен зрозумів, що саме у цю мить думає інший. «Юрасико», – говорили червоні від безсоння очі Майстренка, – «ти б краще йшов звідси, тут не дуже безпечно». «Так, Сергію Васильовичу, я вже йду, тут справді не дуже безпечно». Юра підвівся, подякував, потиснув Сергієві Васильовичу руку, попрощався з Іриною Георгіївною і вийшов з квартири. Він внутрішньо напружився, очікуючи на зустріч з двома філерами під під'їздом. «Прийдіть з нами, Юрій Олександрович!» Обережно прочинив двері під'їзду. «Нікого!» Юра ширше розчахнув їх. «Справді нікого!» На дворі звечоріло. Відрадний готувався до сну і до нового робочого дня. Йому хотілося стрімголов бігти звідси і назавжди забути, що він тут побачив. Але якась внутрішня гордість не давала йому цього зробити. Тому він ішов поволі, з почуттям власної гідності. Обернувся на будинок Майстренка. У вікно на другому поверсі дивилась Ірина Георгіївна. Він наблизився до трамвайної колії і подивився вдалечінь, туди, де сходилися рейки. Прислухався. Судячи з усього, трамвай буде не скоро. Юра вирішив пройти одну зупинку пішки і пішов по колії. Минув одну зупинку, другу, на третій уже не став ризикувати, щоб не пропустити трамвай, і правильно зробив. Бо за 5 хвилин рейки загули і нагодився одинокий порожній вагончик, який виїхав з кінця світу, щоб довести його, Юру, до людей. Він зайшов через передні двері, взяв у водія талончик, сів біля вікна. У вікні він помітив своє відображення і став зацікавлено його розглядати, неначе бачив уперше. «Який довгий видався день», – подумав він. Електричне коло з'єдналося, і все стало на свої місця. І аби до кінця опанувати себе, почав подумки формулювати висновки, з якими йому доведеться змиритися. По-перше, він нарешті познайомився з Баратинським. Баратинський – це не колишній мамин залицяльник невдаха. Баратинський – це людина. Баратинський – це інший світ. Про існування цього світу Юра знав, але то були теоретичні знання. Щось подібне до вивчення молекули, атома, ядра атома, яких ніколи не побачиш, але їхня невидимість не виключає об'єктивності їх існування. По-друге, світ Баратинського перетинається зі світом Майстренка і перетинається не в колі їхніх професійних інтересів, а в іншій, темній і небезпечній зоні. Про її існування Юра також здогадувався. Звідтоді, як побував на прем'єрі фільму Параджанова «Тіні забутих предків». Кіно його не зачепило, Юра пронудився весь сеанс. Фільм був статичний і незрозуміло сентиментальний, але він щось значив для тих людей, які зібралися тоді в кінозалі. Того, що сталося на сцені поза фільмом, Юра не дуже то й зрозумів. Що може зрозуміти підліток з безладних вигуків? Запам'ятав лише, як якийсь дядько, здається, директор кінотеатру, за руку стягував режисера і мовця зі сцени. Запам'ятав «Клавко, ти куди?» Запам'ятав мамину холодну спітнілу руку. Запам'ятав «Не кажи батькові, де ми були?» Тепер усе стало зрозумілим. Залишилося поставити ще одну крапку. І цією крапкою була Рита. Отже, третє, що він сьогодні для себе з'ясував, це те, що Рита потайки зустрічається з Андрієм. Це факт. Не виключено, що в них уже щось було. Вони вміло приховують свої стосунки насамперед від нього, Юри. Від Зойки, Романа і Гарика немає сенсу ховатися, ті перебувають на своїй хвилі і нічого не помічають. А Юра помітив би. Він має гостре око на деталі. Помічати – це його інтелектуальна перевага. Це те, що відрізняє його від мишка. Той здогадується, а Юра помічає. Саме тому вони обидва потрібні Майстренкові, два різні типи мислення. Саме тому вони обидва його улюблені учні. Обидва чи і справді обидва? Сьогоднішній день продемонстрував, що Мишко виявився значно ближчим до вчителя, по духу. Сільський чистий хлопець. Не те, що він, Юра, номенклатурний синок. Бакланов-молодший іще раз придивився до свого відображення у вікні трамваю. Йому здалося, що він за один день постарів. Принаймні, такий вигляд мало його обличчя, виснажене від напруженого дня і водночас просвітліле, чи що, чи прозріле, чи просто зріле. Юра помітив поряд зі своїм відображенням іще чиєсь, тільки трохи на віддалі. Серце його стислося, всередині знову бренькнула дримба. Він обернувся, так і є, біля протилежного вікна сидів Баратинський. Борис Баратинський. Чоловік, що колись любив його маму, Клавку, А може й досі любить? Тільки навіщо йому це все? Навіщо йому пасти Клавчиного сина? З трамваю вже виходили разом. Мовчки йшли вечірнім Києвом до тролейбусної зупинки. Мовчки чекали на зупинці. Мовчки їхали до площі Калініна. Мовчки піднімалися вулицею Жовтневої революції. Лише неподалік їхнього будинку Баратинський зупинився. «Ну, мені вже пора», – сказав, неначе не він Юро, а Юра його охороняв. Баратинський подав руку Бакланово-молодшому. Юра потиснув його руку, Баратинський притягнув його до себе й обійняв, поплескавши по спині. І Юра почув, як він глибоко вдихнув його запах і на мить затримав дихання, немов намагаючись розрізнити в ньому маленькі молекули Клавки. «Бувай», – сказав Баратинський і зник у темряві. Юра посунув додому. Він підготував для батьків фразу на випадок, якщо вони поцікавляться такою довгою його відсутністю. «Я був з друзями на вечірці». Бакланов-молодший повернув ключа у дверях і зайшов до середини. В коридорі стояли батько і мама, Бакланов-старший і Клавка. Вони чекали на нього. «Привіт!» – якомога безтурботніше привітався він. «А чого не спите?» – зобразив здивування. «Де ти був?» – рівним голосом спитав батько. «У друзів!» – випалив Юра заготовлену відповідь і зрозумів, що батьки вже знають, де він був. Бакланов-старший здригнувся, бо не чекав, що син йому збреше. «Ти!» – почав був він. Юра не хотів чути продовження. Батько зараз образить його, а потім шкодуватиме. Тут, на щастя, задзвонив телефон. Клавка взяла трубку. «Да, прийшов уже, дома он!» – сказала вона комусь. Юра зрозумів, що вона розмовляє з Боровим. Тепер усе ясно. Ці двоє в кашкетах, насунутих на очі, справді були кадебістами, і вони добре спрацювали, проінформували кого слід. Юрко стояв перед батьками як голий. Він уже був намірився проголосити їм цілу промову на свій захист про те, що опинився у Майстренка випадково, просто той призначив йому зустріч на 2,5 години раніше. А він, Юра, затримався у друзів і випадково вляпався у ту дурну пригоду. Але в останню мить передумав. Чи то на нього навалилася така страшна втома, чи то нарешті він зрозумів, що він уже дорослий чоловік, але виправдовуватися він не хотів. Це було нижче його гідності. А батьки дивилися на нього, неначе вперше помітили, як він виріс. Бакланов-старший і Клавка. Вони теж мовчали. Юра взув домашні капці і рушив до своєї кімнати. І тут нарешті озвався батько. «Завтра ти підеш на кафедру», сказав він своїм фірмовим, рівним, безбарвним, але переконливим тоном. «І напишеш заяву про зміну наукового керівника». Юрко обернувся. Бакланов-старший дивився на Бакланова-молодшого прямим суворим поглядом. Але Юра не злякався, як колись. Натомість він подивився на Клавку. Та втупилась у підлогу. «Так, Клавка втупилась у підлогу. Що це значить?» «Мамо?» – спитав її Юра. Вона підняла погляд і, невдало маскуючи нерозуміння, спитала. «Що?» Він подивився їй в очі і не зміг у них, як у батькових, прочитати, що саме вона думає з цього приводу. Її погляд був скляним. До неї обернувся Бакланов-старший. Клавка й собі повернула до нього голову і посміхнулася. З таким самим скляним виразом очей. Юрі стало холодно. «Щось я змерз!» сказав він і пішов до своєї кімнати. Заліз під ковдру з головою і зачаївся. Він зловив себе на тому, що зробив точнісінько так само, як робила мама, коли приїжджала на дачу. Залазила під ковдру прямо в одязі, підібгавши під себе ноги. До кімнати зайшла Клавка. Він визирнув з-під ковдри. Вона сіла на краєчок його ліжка і зробила рух, ледь помітний рух, який видав її намір його обійняти. Юра відчув те саме бажання. Він кинувся до неї, і тут його осяйнуло. Ось цього зближення він не проміняє ні на які обійми світу. Це єдина жінка, яка йому потрібна, і він не соромиться плакати у неї на грудях. І тут він відчув, як Клавка зробила те саме, що й Ритин батько якихось 20 хвилин тому. Вона вдихнула його, Юрин запах, неначе намагаючись розізнати в ньому слід Баратинського. Розділ.